Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumuz inşallah nasip olsa Miracı Nebi. Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük mucizesi olan Miraç konusu inşallah. Miraç. Miraç uruçtan geliyor, yukarıya çıkma anlamına geliyor. Bir de ismi olmasına göre yani merdiven manevi anlamına gelebiliyor. Miracın iki yönü var, iki bölüm yani. Birinci bölümü Mekke'den Meşri Haram'dan Kudüs'e Meşri Aksa'ya olan yolculuk. Bu Kur'an-ı Kerim'le sabittir, ayet-i kerime ile. Bu inkar Allah korusun, tabi kafir olur Necebi Teala böyle. İkinci kısmı ise Kudüs'te Kubbetü Sahra'dan göklere çıkış. Kabe Kavseyn akım uzanan bir yol. Her şeyin bir alt yapısı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de en mahzun olduğu yıl, miracı olduğu zaman, hicretten 1,5 yıl önce oldu bu olay böyle. Nübüvvetin, Mekke dönemine böyle dönüyor, nübüvvet dönüyor. Peygamberimizin peygamber başladığı dönem anlamına geliyor. Nübüvvetin 10. yılında, önce Ebu Talip öldü muhteremler. Öldü diyoruz ona. Rahmet diyemiz tabi ona kendisine. Ki Ebu Talip Peygamberimizin amcası. Peygamberimiz onun yanında kaldı 8 yaşından sonra. Evleninceye kadar, 25 yaşına kadar. Amcası Peygamberimizi çok sevdi. Onu korudu, kolladı, evlendirdi. Fakat ne yazık ki iman edemedi muhtemelen böyle. Kureyş'in reisi olması dolayısıyla elinde büyüyen bir yetime bağlanmak onun ağrına gitti, onuruna gitti, nefse manasına dokundu. Yani Peygamberimizin bildiği de peygamber olduğunu ama ikrar etmedi bunu, onaymadı bunu böyle. Hatta ölüm anında Peygamberimiz yanına gitti. O da sevdi amcasını. Onun yanında kaldı çünkü. Fakat işte sebep ya bu muhteremler. O anda Ebu Cehil, o da gelmiş onun ziyaretine. Ebu Cehil'e böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalvarıyor amcasına. Amca olur amca. Bir defa olsun, Kerim-i Şahit getir. Sana şefaat etme hakkım olsun mahşerde. Ebu Cehil'den bastırdı. Ebu Talip sakın ha. Bırakın babanın dendiğini derken. O anda getiremedi Kerim-i Şahit muhteremler. Böyle gitti böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri amcasından tabii çok iyilik gördüğü için buna bir vefakarlık lazım bana, iyiliğe karşı. Olmazsa bir nankörlük. Peygamber iki avuçlarıyla amcasının baştan başladı, her tarafını sıvazladı. Neden? Peygamber dokuz el ateş yakamadı muhteremler. Yalnız iki ayağının alt tabanı unutturuldu Peygamber, unutturuldu. Unutturuldu. En hafif azap cehennemde Ebu Talib azabı böyle. Yalnız iki tabandan yanacak ama beyin kaynayacak. En hafif bu. Cevazı Allah korusun. Peygamberimizin bu aynı zamanda bir kurucusuydu böyle. Kuruş reisi olduğu için her ne kadar iman etmese de yine o dönemde Kureyş kabilesinden akrabaları Aleyhisselam Hazretleri'nin imana gelmemiş olsalar bile Ebu Talib'in böyle teşvikiyle onu korurlardı peygamberimizden böyle. Bu da peygamber için bir yıkım oldu dıştan. Ondan mahrum kaldı. Üstelik yerine kim geçti? Ebu Leheb. Ebu Leheb muhtemelen. O da amca peygamberimizin ama İslam Kur'an düşmanı muhtemelen böyle. O geçti. Peygamber için çok zorlu günler başladı. Zaten hep zorluydu Mekke dönemi. Fakat daha zorlu günler başladı. 3 gün sonra Peygamberimizin vefakar eşi Hatice Validemiz hazırladır. O da vefat etti 3 gün sonra böyle. 3 gün sonra Peygamberimizin kucağında ilk Müslüman böyle. 1 numaralı Müslüman kendisi Hatice Kübra Validemiz. 25 yıllık eşi Peygamberimiz, 25 yıl beraber yaşadılar kendisiyle. Tabi peygamber de olsa Allah'ın takdirine kimse karışamaz muhtemelen böyle. Yani peygamber kendi de ölüyor böyle. Bırakın başkasını böyle. O canından çok sevdiği eşi Hatice Validemizi o kadar canı sevdiği halde onun kucağında tabi konuşa öyle ki onda Hatice Validemiz neyi görüyorsa tabi peygamberi görüyor muhtemelen böyle. Onları görüyor. Bu şekilde Mevla'ya kavuştu. Bu tabi kolay gelir bize böyle. Bizi deyince bazıları müstesna bundan. Yani eşi öldü, Allah'a emanet eylesin. Kolay gibi gelir muhteremler. Tabi öyle değil muhteremler böyle. Bazı yaşanca bir bazı şeyler bilir efendim böyle. 25 yıllık eşi ama vefakar böyle. Peygamber için hem eşi, hanımı, her şey peygamberden böyle. Her şey peygamberimizin. Mekke'de onda ağırlığı vardı. Zengindi, tüccardı böyle. Hatta dış ülkeden mal getirirdi dev kervanlarıyla kendisi. Yani böyle ağırlığı olan, sözü geçen, akıllı her yönden peygamberimize kanat geren, peygamberimizi incitmemek için her şeyi göze alan, Peygamber'i kollayan, koruyan, Peygamber eve gelince üzüntü olarak geldiği zamanlarda onun gönlünü alması bile alan her şeydi. Peygamberimizin iki kanadı kırıldı muhtemelen. İlk kanadı böyle. Bir amca Ebu Talip, Kureyş'in reisi, Mekke'de ağır olan kişi, sıkıntı eve gelince de Hatice Validemiz muhtemelen, ikisi kaybedince tabi, Peygamberimize bu çok zor geldi. Hatta o yılın ismi şöyle oldu. Hüzün yılı adı oldu. Hüzün yılı böyle. Arapça sinyatür hüzün deniyor. Hüzün yılı oldu. O yılı peygamber için bahsindeki yönü. Ebu Leheb meydana kaldı. Kureyş reisi oldu. Yeğeni olan peygamberimize konuşulmuyor artık iş. Arkasından taş atıyor ayaklarına, yaralıyor. Bağırıyor insanlar, dinlemeyin bunu diyor. Bu Mecnun deli bu diyor, haşa böyle diyor. Peygamberimiz görev yapamıyor Mekke'de muhteremler. Ya yaptırmıyor böyle. Ama durmak yok peygamberimizde muhteremler. Durmak yok böyle şey. İlk kanadı kırıldı. Eve gidiyor, ev karanlık muhteremler. Hatice Validemiz yok evde. Ev karanlık geliyor kendisine böyle. Evde gününü alamıyor evde böyle. Dinlenim evde böyle. Ev karanlığı, dışarısı karanlığı, zulümat kerdere kapladı. Baskı işkence zulüm altında. Ama durmak yok peygamberde. Görev devam edecek böyle. Ne yaptı? Taif'e gitti muhtemelen. Hadi Zeyd'i aldı Eshab-ı İkram'dan. Taif'e gitti. Deli orada kaldı. 1 ay kaldı orada. Ama kader muhteremler imana kimse gelmedi. Gelmedi muhteremler. Peygamber'e taşladılar. Hakaret ettiler. Üzerine saldırırlar. Tekrar döndü, yine Mekke mükerrem yine geldi. Peygamberimiz çok sevdi Hatice Validemizi muhteremler böyle. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de diyor ki Ayşe Validemiz Hazretleri, ben diyor Hatice'yi diyor, yani ortak anlamı tabii geliyor, Hiç onu görmediğim halde diyor, en çok onu kıskanırdım ben diyor. Kıskanırdım diyor. Çünkü Aleyhisselam Hazretleri diye hep ondan bahsederdi muhtemelen. Hep ondan bahsederdi böyle diyor. Hatta bir gün Ayşe Validemizin böyle kıssancık damarına dokunuyor. Ondan bahsediyor Peygamberimizin. Şöyle dedi bir hadis-i şerifini kısayım. Kendim yükün fid dünya imret illa Hatice. Dedi ki ya Resulallah dedi, dünyada Hatice'den başka yok mu, kadın başka yok mu? Hep ondan bahsediyorsun. Yani dünyada ondan başka yok mu kadın? Hep ondan bahsediyorsun. Fekûl aleyhisselâ innehâ kânet ve kânet. Hatice bu halim işte ne oldu? Peygamber yanında geç geldi bana dedi, yazdım böyle. Ya Ayşe, Hatice'de böyle böyle dedi böyle, başlayayım ha böyle. Herkes beni inkar ederken bana iman etti böyle. Herkes bana karşı ki o bana dost oldu böyle. O beni korudu, kolladı böyle böyle. Ondan oldu yavrularım, bunun hatırına böyle. Yine bir gün, yıllar tabii sonra, Medine-i Mevre'de otururken Peygamber Aleyhisselam'ın evinde Hatice, Ayşe Validemizle beraber bir kadın sizi dışarıdan izin istedi içeri girmeye, bir kadın. Peygamber şöyle buyurdu, Allahümme Halet-i binti Hüveyd, bu gelen diye Hale de bu dedi, Hale. Hüveyd kızı Hale bu. Kim Hale? Hatice Validemiz kız kardeşi muhtemelen böyle. Annen sesi aynı mı sesleri muhtemelenler. İşte aynı mı sesleri böylece. Hatice Validemiz'in kız kardeşi Hazreti Hale, Peygamber'in kapısına geliyor, izin istiyor içeriye girmeye. Peygamber'in sesini duyunca, Allahümme, Hale dedi böyle. Peygamber duygulandı muhtemelen böylece. Aklına Hatice Validemiz geldi Hazreti muhtemelen böyle. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim doğdu muhtemelen böyle. Hiç babasını görmedi böyle. Tabii o da insan. Peygamber ama o da insan, beşer derler. Yer, içer, uyur, yorulur, sıkılır, üzülür, ağlar, güler. O da beşer muhtemelenler. Ne var ki? Allah şikayet etmez muhtemelenler. İstini hepsini çeker. Allah'a tevekkül eder. Sabreder muhtemelen peygamberler böylece. Fakat tabi çürürken soğukta oynuyor soğukta. Bakıyor akşam üzeri babaları geliyor çocuklar arkadaşlarının. Koşur babaların çocuklar, baba baba diye. Babasını, babası kucağına alıyor, kaldırıyor. En tutup evine götürüyor. Şöyle baktı baktı, Allah Allah, benim niye babam yok dedi böyle muhtemelen böyle. Niye benim babam yok acaba dedi böyle. Eve geldi. Hasta Amine'ye, anne anne, herkesin babası var, niye benim babam yok? Hasta Amine tuttu zor gözyaşlarını, yavrum Muhammed'im, senin baban var ama uzak bir yere gitti. Uzak bir yere gitti baban dedi böyle. Tabi bu zamanı öğrendi Aleyhisselam Hazretleri bunu. Fakat 6 yaşına gelince Medine'ye gittiler. Annesi Ümmü Eymen vardı. Babadan kalma cariyesi böyle. Üçü beraber Medine'ye gittiler. Dönüşte oradılar. Peygamber babasının mezarında, Medine'de vefat olmadı, Abdullah Hazretleri muhtemelenler. Dedi ki, hasta Amine, bak yavrum Muhammed'im, işte babam burada yatıyor dedi muhtemelen böyle. Yatıyor, baban öldü dedi böyle, artık söyledi ona, gerçi ona. Tabii 6 yaşında bir hastası böyle, bir babasını görmemiş, bir baba hasreti, baba yanmasıyla böyle, çok ağladı Peygamber'e böyle. Annesi ağladı. Peygamber ağladı. Birine tabi sarıldılar bunda birbirlerine. Dönüşte Mekke yolunda Ebba denen bir yer var. Oraya yaklaşınca dedi ki Hazreti Amine, Ümmü Eymen de devede. Döndü Ümmü Eymen, ben yola devam edemeyeceğim. Çok rahatsızlandım ben dedi, inelim şurada. Peki Amine dedi. Ümmü Eymen indi. Yardım etti diye inmesi için. Hasta Amine validemiz oturamadı, uzandı muhtemelen, yere uzandı böyle. Peygamber tabi daha gözyaşı da dinmemiş daha, kurumamış gözyaşları daha. Annesi öyle görünce yarı baygın halde yatarken yerde üzerine kapaklandı, başladı ağlamaya. Anne sen ne biliyorsun? Beni kim bırakıyorsun? Ağlam başladı. Tabi hasta hamile ağladı. Ümmimi ağladı muhteremler. Peygamber ağlıyor. Hasta hamile zor oturdu. Gel yavrum diye aldı kucağına. Şöyle buyurdu. Her yeni eskirir, her yaşayan ölür. Ben de öleceğim. Ama senin ne olduğunu göremedim de. Biliyorum ne olacağını. Ama göremedim ben o tembelle. Orada vefat ettiler. Oraya gömülüyorlar. Mekke'ye geldi. Ümmü'ye ben Mekke'ye getirdi. Dedesi Sa'd Abdülmuttalib Hazretleri muhtemelen. İkisi onun yanında kaldı böyle. Yetiniyor. Bir oradan bir oraya muhtemelen böyle. İki sene sonra dedesi de hastalandı, ağırlaştı. Ölüm hastalığı artık. Çağırdı oğullarını. Dedi ki bakın yavrularım ben gidiyorum. Ama gözüm arkada. Torunu çok. Ama peygamberi çok seviyor. Ben de ölüyorum ama gözüm arkada. Kim buna şirin sahip olacak? Kim bunu üzerine alacak? Kim hocam belirse? Ebu Leheb çıktı. Daha büyüktü Ebu Talip'ten. Baba onu ben alayım dedi böyle. Onu sen bana teslim et. Ben onu bakar büyütürüm. Dedi ki Abdülmuttalip ölüm var ağır hasta böyle yattığı yerden. Oğlum Ebu Leheb. O zaman ismi Abdülüzzü o zaman ismi böyle. Oğlum Abdülüzzü malın çok zenginsin ama kalbinde yok merhamet dedi. Kalbin katı. Sana güvenemem. Benim yavrum Muhammed çok nazik o dedi böyle. Yok yürekli böyle dedi. Seni kırarsın böyle böyle. Ebu Talip çıktı. Baba onu ben alayım. Yavrum senin malın yok. Fakirsin ama gönlün zengin dedi muhteremler. Bir dedi soralım bakalım Muhammed'e. Yavrum hangi amcanı istiyorsun? Kalktı Ebu Talib'in kucağına oturdu muhtemelen. Oturdu böyle. 8 yaşında 25 yaşına kadar yanında kaldı muhtemelen. Yanında kaldı. Hicretten 1,5 yıl önce Recep ayının 26. günü. Yine bu akşam. Bugünü 26. gün Recep'in Aleyhisselam Hazretleri o gün çok bunaldı müşrikeden muhteremden. Çok an Mekke'de çok an bunaldı böyle. Hakaretler, taş atmalar, şunlar, bunlar Peygamber'in muazzam böyle kadar baskıları böyle şey. Evliyalar göle benzer evliyalar, göle benzer muhteremler. Evliya göle benzer. Göldür, suyu vardır. Su insan yararlanır. Ama göle gelen. Yani evliye oturur, onu cihate gelirler. Ona faydalanırlar böyle. Peygamber akarsuya benzer peygamber. Akarsuya. Akışa durmadan muhtemelenler. Şimdi akarsuya önüne engel çıksın, durmaz. Yana gider, kıvrıla, kıvrıla, kıvrıla. Ama akar muhtemelenler böyle. Öyle peygamberlik muhtemelenler böyle. Ne kadar akarsu varsa, ne ırmak varsa, hiçbiri ip gibi akmaz bunlar muhtemelen. Böyle kıvrım kıvrım böyle. Tepeye gelir aşağı yandan. Öyle peygamber muhtemelen böylece. Bak peygamber Aleyhisselam Hazretleri de belki gelen yabancı ilgileniyor. Onlar ölüyor artık. Gece uyumuyor. Şunu da bunu yapıyor. O gün çok yoruldu muhtemelen. Aç böyle. Bunaldı, sıkıldı. Artık evine gidecek. Evde Hatice Validemiz yok. Ev karanlık muhteremler. Ev karanlığı. Ev dışında sıkıcı geldi kendisine. Nereye gideyim düşündü. Ümmü Hani. Ebu Talib'in kızı. Hasreli ablası oldu muhterem böyle. Ümmü Hani zaten beraber büyüdüler yıllarca. O eve gidildi böyle. Kapıya gitti. Ya Ümmü Hani. Kim o? Ben Muhammed'im. Dedi ki eğer kabul edersen bu akşam burada misafir kalayım burada. Tabi buyurun dedi böyle. Ama dedi haberim olsaydı bir şey hazırladım sana. Dedi bir şey yok şu anda. Olsun. Ben bir içeriye gireyim de yeter bana bu. Ona bir hasır verdi. Yatmak için. Bak muhtemelen. Yatak yok. Battaniye yok muhtemelen. Öyle. Divan yok. Yani Örtü yok muhtemelen böyle. İnce bir hasır, ince hasır verdi. Zaten döşeme toprak. Bileğen bir de ibrik verdi ona böyle. Hapsalması için böyle şey. Ümmü Hani de kadın oldu halde muhteremler. Babası kılıçını aldı. Ben bunu gece bekleyeyim. Bu düşmanları var. Buna bir şey yapmasın bu canım. Uyumadı gece muhteremde. Yeniden dön dolaştı. Kadın kılıç, babası kılıcıyla. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok bitkin, yorgun bir halde böyle. Aç, karnında aç böyle. Bir lokma ihtiyacı yok, yiyemiyor böyle. Abdest hazırladı. Namaz kıldı. O tesirat üzerine tabi zikrullah'a daldı, tefekküre daldı, manevi hallere daldı. O anda ya uzanmış, yatmış böyle. Hasır üzerine böyle. Uykuya tam dalmadı böyle. Sine diyor bunu, sine. Sine ve nevim. Nevim ağır uyku. Sine uykuya dalma ama etrafına fark eder yine böyle. Konuşanı duyan insan fark eder böyle. O sine halinde ilk diyarız uykunun o haldeyken gök şeyi tavan açıldı. Ondan Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim buyur Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail'im git benim Habibim çok sıkıntıda. Onu al da benim mülkümü geçsin bakalım yerle gökte geçsin de bir avuç müşrikten üzülmesin böyle. Mevlam, yani böyle bir deler ya, sıkırmadan hızı gelmez ya muhteremler böyle. Yani büyük mucizeler böyle, büyük olaya bağlı bakan böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam gelince, Peygamber buyurdu, ya Cebrail kardeşlerim bu saatte ne geldin böyle? Seni Rabbim davet etti böyle. Rabbim mülkünü gezdiririm, seni gezdireceğim böyle. Sen bu dünyayı gözünde büyütme, dünyayı verdi. Gerçi öyle muhtemelen böyle. Yani göklere bakınca, o yıldızlar alemine dalınca, o galaksilerine girince, dünya bir nokta değil muhtemelen. Noktanın milyonda biri değil dünya böyle böyle. Mekke halkı hiç böyle sıfır muhtemelen böyle. Aldı olan Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Cebrail Aleyhisselam, Meşid-i Haram'a getirdi. Yani Kabe'nin bulunduğu yere getirdi böyle. O zaman Kabe etrafında bir boşluk arazi vardı. Sadece evde vardı karma karışık böyle. Etrafı çevrilmemişti. Hazreti Ömer zamanına kadar. Oraya getirdi. Orada başka bir dağa geldi. Peygamberimizin göğsünü yardılar muhtemelen böyle. Peygamber mübarek göğsünü yardılar. Kalbini çıkardılar. Cennete getiren bir leğen içinde zemzem suyuyla yıkadılar Peygamber'in kalbini. Neden? Nereye gidecek? Gökte gidecek muhtemelen. Uzaya geçecek tabii. Gidecek bunlara böyle. Orada uyum sağlaması için, uyum sağlaması için hayata kalpteki kara kan temizlendi. İçine cennetten getiren gene böyle iman, hikmet denen böyle bir nur değilse, bilemiyorsa onları, o doldurdu kalp içerisine, yine yapıştırıldı. Tabii kan yok mu dedi, bıçak yok böyle böyle. Bir işaretli bir yarılma böyle. Hücre zaten bunlar mı dedi. Hücrelerde bir çekim gücü birine bağlı hücreler böyle. Bu çekim gücü kaldırılınca da ayrıldı böyle. Gene göğsü yapıştırıldı. Ve Burak, Berk. Tan geliyor, yani şimşek gibi anlamı, parlak, hızlı anlamı geliyor Burak böyle. Nedir bu? Cennet hayvana bir hayvan böyle. Gümüş gibi bembeyaz, gözleri kamaştıran bir renkte. Akıllı, bilinçli tabii bu şekilde. Buyurdu Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed buna bin, önü seni götüreyim Kudüs'e. Aleyhisselam Hazretleri Burak'a bindi. Sağında Cebrail Aleyhisselam, solunda Mikail Aleyhisselam, arka 70 bin melek böyle ve merasimle. Bir avuç Mekke müşrikleri işini yapıyorlar. Ama Peygamber Allah kattaki makamı, mevkii muhtemelen bak böyle böyle. Daha dünyadayken onun karşılığı mükafatı böyle şey böyle. öyle melekler arasında. Burak gözünün gördüğüne bir yana basıyor. Tabii çöl açık. 10 kilometre görüyorsa bir ayı orada, öbür ayı 10 kilometre bir tarafa yani böyle. Örnek bu tamamen böyle. Bu şekilde oradan Kudüs'e geldiler. Kudüs böyle. Şimdi ayet-i kerime bakalım inşallah bu konuyu. Tebrikine inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanallahi esra bi abdihi. Ayet-i kerime İsa Suresi'nin başlığında birinci ayet-i kerimesi öyle anlıyor. Sübhanellezi esra bi abdihi. Ayet-i kerime Sübhan ile başlıyor. Ellezi o Allah ki Celle Celaluhu, o Allah Sübhan'dır. Allah Sübhan'dır. Erir Sübhan, her türlü noksandan münezzeh. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şey gücü yeter. Kudret sahibi Mevlam böyle. Neden Mevlam böyle buyuruyor? Çünkü müşrikler tabi inanacaklar Peygamber'in miracına. Yani nasıl gidersin sen? Hatta sabahına Peygamber tabi çıktı Harim-i Şerife, Meşid-i Haram'a. Ebu Cehil hemen karşı geldi. Ne o Muhammed? Yeni var mı? Yeni haber dedi böyle. Ebu Cehil dedi, miraca gittim ben şöyle şöyle. Gelin gelin çağırdım müşrikleri. Bakın ne diyor bu? Haşa onlara göre sapıtı bu diyorlar böyle. Yani gece gökdeleri açmış gitmiş böyle. Kudüs'e varmış gelmiş. Böyle. Dedi ki müşriklerin biri, kalır bakayım bir ayarın peygamber beni kaldırdı. Öbürünü de kaldır. Tabi bunu bastırdı kaldırırken. Bak iken yere kaldıramıyorsun nasıl gittin sen göklere? Rabbim götürür beni, ben gitmedim benim adamımda. Bu iş Mevlam buyuruyor, Sübhanellezi'ye. Kendi gitmedi, Allah onu götürdü böyle. Esra, gece yürütme anlamına geliyor, ifal babından. Ser olsa yürüdü, gitti olur böylece. İfal mütahidi olmuş olur Esra. Mevlam onu gece yürüttü. Bir abdiyi kulunu Mevlam. Abdi kulunu. Leylen burada. Temin var burada. Bu temin anlamı kılle deniyor. Azlık için böyle. Aslında fi leylin. Zarf işlerine bu. Onun için üstün burası geliyor böyle. Yani Mevlam gece kulunu gecenin az bir zamanında kulun Rabbim gece yürüttü. Yürüttü. Nereden nereye? Bir Meşid-i Haram, Meşid-i Haram'dan, yani Kâbe'nin bulunduğu yerden, yani Meşid-i Aksa, Meşid-i Aksa'ya. Mevlam onu yürüttü böylece. Bir anda gitti tabi oraya. Ellezi öyle Meşid-i Aksa ki, Kudüs ki, Bâretna Hablehü, etrafını Mevlam biri bereketli kıldık, mübarek kıldık. Yani Kudüs, kutsal yer muhteremler. Kuruluşu bilmiyor tarihte. Nuh Aleyhisselam'ın torunu vardı, Kenan. Bir oğlu vardı, Kenan o suya boğuldu o. Gemi bilmedi zaten böyle. Nuh Aleyhisselam'ın bir de torunu vardı, Kenan. Onun neslinden, ondan kurdular Kudüs yerini. Kurdular. Etrafı Mevlam buyuruyor, havli etrafı çevresi mübarek, bereketli yer böyle. Hem maddi, hem manevi bereket böyle. Her peygamberin uğrak yeri Kudüs. Oradan çıkıyor gökyüzüne. Oradan, gök kapı oradan açılıyor. Mahşer orada kurulacak bir rivayete göre. Böyle. Orada kurulacak. Yani buna deniyor Mekarul Enbiya. Peygamberlerin istikrar ettiği, yerleştiği yer. Mahşer orada kurulacak. Ve dünyaya gelen, gökten gelen melek oradan geliyor. Kubri Sahra'dan geliyor. Orada çıkılıyor benim oraya. Orada gök kapısı böylece. Peki Mevlam niçin acaba Habibi Ekrem'ini böyle götürdü Kudüs'e ve göklere? Lindiriyehü min ayatine. Lindiriyehü. Buradaki lam, lam-ı talimi, lam-ı illet, hikmet. Yani miracın hikmeti özü buradaki lam. Li. Lindiriyehü ona göstermek için min ayatina, ayetlerimizden bazılarını, tamamı değil mi? Min, buradaki min tebziye deniyor buna. Min çok anlama geliyor. İftidaiye, beyaniye çok anlama geliyor. Buradaki müfessire göre min tebziye. Ayetlerimizden bazılarını göstermek için onu göğe çıkardık bu şekilde. İnne hüve semil alim. Allah Teala semidir, her işitir, her şeyi bilen bilir böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meşid-i Aksa'ya geldi. O dönem Kudüs şehri Romalı elindeydi. Ne kadar peygamber varsa gelip geçmişse Adem Aleyhisselam beri her bir ruhları orada peygamber karşıladılar. Meşid-i Kapıda. Meşid-i Aksa. Yine bilirler muhtemelen Meşid-i Aksa'yı böyle. Altı Meşid-i Aksa'nın böyle. Merdiven aşağı iniyor böyle. Üstteki değil böyle. Meşid-i Aksa altı böyle. Merdiven aşağı iniyor, gelir. Hemen girin sağdaki tarafta kıldı namazını muhtemelen. Hala belli orası kılınıyor. Orada böylece. Ruhlar karşıladı kapıda Aleyhisselam Hazretleri'ni. Her biri bir an tebrik ettiler. İşlere girdiler. Tabi 100 binden fazla peygamber geldi. Tam bilinmiyor kesin sayısı ama 100 binden fazla peygamber geldi. Ama ruh hali olduğu için onlar tabi içine sığıyorlar. Yani iki kere namaz kılmışım buradaydı. Cemaat yapalım burada. İmam kim olacak? Peygamberimiz çok mütevazi muhtemelen hala. Çekingen Aleyhisselam böyle. Dedi ki dedem Adem Aleyhisselam varken bana düşmez. Adem babam dedi ki hayır. Ben bir hata ettim. Cennete bir yasak meyveyi yedim. Ben yapamam böyle. İbrahim Aleyhisselam derken böyle Cebrail Aleyhisselam peygamberin tuttuğu elinden mihrabe geçti. Öne geçti mesela böyle. Ya Muhammed sen varken kimse kıldan bunu da böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mihrabe geçti orada. Hemen Meşid-i Aksa'ya girince hemen sağ tarafındaki yer muhtemelen böyle. Orada ailen duruyor muhtemelen. Onlar kıldığı yer namaz böyle. Oraya giden orada namaz kılsın inşallah muhtemelen böyle. İmam Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri, Habib-i Ekrem. Cemaat hepsi peygamber muhtemelenler. Cebrail Aleyhisselam orada, melekler orada. İki rekat namaz kıldılar. O namazı eğer normal bir zaman dilimini ölçsek kim bilir kaç yıl sürer bakın teyemler. Öyle bir namaz kıldılar böyle. Ama tabii bir anda zaman içinde zaman denir böyle. Yani tayı zaman denir böyle. Tayı zaman, tayı mekan vardır böyle. Tayı zaman deniyor buna. Evliler bile bunu yaşar bazen daha kısa yaşarlar böyle. Tayı zaman derler böyle. Yani kısa zamanda çok iş olur böyle. Tayı zaman derler. İlk namaz kılar oradan. Oradan çıktılar. Şimdi artık sıra geldi Miraç bölümüne. Meşid-i Aksa hemen karşısına düşüyor. Pek uzak değil oraya. Orada bir kaya var böyle. Kaya böyle. Pek o kadar büyük fazla değil de bir kaya parçası orada. Cebrail Aleyhisselam getirip oraya. Oradan göğe çıkış başladı kayadan. Kubbe-i Sahra deniyor oraya muhtemelenler. Oraya tabi cami yapılıyor zamanla. En büyük hanefilerinden Abdülmelik Hazretleri. Oraya meşrit yaptı. Yani şu anda meşrit var böyle. Tam meşrit aslında hemen karşısında böyle. Kubbesi de ona benziyor meşrit aslında böyle. Karşıdan ona çok benziyor kubbesi de. Kubbe-i Sahra üzerine meşrit yapıldı. Altına giriliyor muhtemelenler. Altına giriliyor. O kayanın altına giriliyor. Yani benim bu yanımda tahminim şöyle bir iki karış yüksek böyle. Bir tarafı boşta kaya muhtemelen böyle böyle. Tam boş değil lan böyle. Bir tarafı boşta, altına giriliyor. Gerçekten farklı bir kaya ama muhtemelen. Her peygamber oradığı bir yer böyle. Resul-i Ekrem'in miraca çıktığı yer, yüzüne basarak çıktığı yer. Öyle farklı, İran rengi, yapısı, kokusu, öyle farklı bir kaya. Kaya. Oradan Miraç. İki rivayet nasıl çıktı göklere tırmandılar. Biri Cebrail Aleyhisselam'ın kanadıyla Yani melek hızıyla. Işık hızı değil mi tabi? Işık hızı olsun. Milyarlar yıl lazım. Hatta trilyon da yıl lazım. Böyle. Melek hızıyla böyle. Bir anda bir rivayette ise Miraç'la çıktı. Miraç bir nevi bir manevi merdiven. Bir merdiven gibi bastı gibi böyle. Aldı çıkardı böyle. Nereye geldiler? Önce birinci gökyüzüne geldiler. Birinci sema deneyim ona. Birinci semaya geldiler. Her semanın giriş kapısı var ama. Başta girilmiyor böyle. Her semanın, her gökyüzünün bir kapısı var. Nasıl kubbe sağdan çıkılıyorsa kapıya geldiler. Cevbun Aleyhisselam seslendi. İşte ki Bevvab deniyorlar. Kapıcı. Adı İsmail Melek İsmail'e. Kim o öyle? Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Muhammed Aleyhisselam var. Ona geldi emir, izin verildi mi? Verildi. Açıldı kapı muhteremler. İşe girdiler. İşe de bir insan oturuyor. Oturuyor, yaslamış böyle bir yere. Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed bu senin deden Adem dedi. Adem Aleyhisselam. Birinci semada böyle. Onlara da bir selamlaş böyle. Yanına gitti. Adem Aleyhisselam dedi ki, hoş geldin ya salih evlat, salih peygamber dedi o da. Salih nebi dedi o da böyle böyle. Adem Aleyhisselam bir sağına bakıyor. Sağında nurani bir parıltılar böyle, nokta nokta böyle. Zerreler yani böyle. Onlara bakıyor bakıyor, bir seviniyor, gülümsüyor böyle. Bir sonuna bakıyor, kara kara noktalar böyle, hüzünleniyor, hatta yaş geliyor gözünden muhtemelen. Epey tab bakıyor bu şekilde. Peygamber soruyor Cebrail Aleyhisselam'a, Cebrail nedir bunlar? Buyurdu ki, sağındakiler onun neslinin ruhları. Böyle. Ruhları, sağındakiler ehli cennet onlar. Nur gibi parlayanlar böyle. Tabi çoğu daha dün gelmemişler o anda böyle. Daha gelecek de var böylece. Onları görüyor, tabi bir baba, dede seviniyor. Onu gelecekten böyle. Sonuna bakıyor onlar da Allah korusun imansızlar muhtemelen böyle. İslam karşıtları, azgınlar, zalimler, böyle içki kumarcılar, şunlar bunlar böylece. Onlara üzülüyor muhtemelenler. Şimdi hayatta bir hadis-i şerifte bir Aleyhisselam Hazretleri hayatta bile kim ne amel yaparsa o kimsenin ebeveynine arz oluyor bunda her hafta, hafta bir hafta böyle. Ana babasına hep ölmüş kim varsa böyle. Mesela gidiyor melekler diyorlar ki senin evladın, senin torunun bugün işte namazını kıldı, şunu şunu bunu bunu yaptı böylece. Ana baba seviniyorlar. Allah şükür hayırlı evlat akrabamıza kalmış muhtemelen böyle. Aksi halde yine arz ediyor melekler. Bak senin yavrun bugün namaz kılmadı, alnı secdeye değmedi, içki içti, kum oynadı, kız açı saçı gezdi. Günahkar, günah şeridi bunlar deyince ana baba üzülüyor mezarına muhtemelen bu şey böyle. Arz onlar da böyle. Melekler tabi ibadetlerine bıraktılar. Melekler birinci sema dünyanın yönetim merkezi orası. Yönetim orası yönetiyor dünya muhtemelen. Yani dünyaya kim gelecek, başa ne gelecek, ne olacaksa kaderlere, maddelere böyle oradan lehmet yazılıyor. O yönetiliyor böyle. Güneşin ısısı oradan yönetiliyor. Isısı böyle böyle. Hava koşulları, ne kadar kar yağacak, kaç tane kar şekilleri, yağmur, kaç tane yağmur yağacak, yağmur tane nitelikleri, zerreleri, dünyada kaç tane buğday olacak, küreyi azda. Kaç tane buğday olacak, kaç tane fasulye mercimek olacak, meşhur ne olacak, kaç meyve olacak, bunları kim yiyecek muhtemelen böyle? Kim yiyecek muhtemelen böyle? Meyve düşer, patlar, çürür, kimse almaz. Neyi alamaz? Rızık, karınca rızkı muhtemelen böyle. Hemen karınca gelir onlara, böyle. Dut zamanı mesela, kiraz gibi şey böyle zamanında, uç dallarda vardır, alamazlar bunları köyler. Yani çıkmaz merdivenler, büyük ağaçlar böyle. Onu kim yiyecek? Kuşlar rızkı muhtemelen böyle. Adı cemaatimiz, ah bilsek muhtemelen böyle. Bilsek muhtemelen böyle. alem başıboş muhtemelen böyle bak. Yani birinci semadan oradan her şey oradan yönet, melekler görevli olan oradan böyle. Ona göre su buharlanacak, denize buharlanacak, yukarı çıkacak, Mevla dilediği zaman bunları bir araya getirecek, ne zaman, hangi yön esecekleri böyle, ne olacak, hepsi oradan idare edecek muhtemelen böylece. Dediler ki, ya Muhammed elde melekler, iki evi namaz kılan beraberce, siz imam oldu dedi muhtemelenler. İmam oldu Aleyhisselam Hazretleri, iki evi namaz kılarak beraber muhtemelenler. İmam Hatim-ül Enbiya Aleyhisselam Hazretleri, cemaat hepsi melek, ruh, nurlu varlık ama böyle. Hiçbir aklına bir dünya işi gelmiyor tabii muhtemelen böyle. Hepsi günü Allah diyen çarpı insanlar, melekler böyle. Oradan ikinci semaya geldiler. Aynı şekilde kapı izin alındı, içeri girildi. Orada iki tane peygamber, İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam muhtemelen. Bunlar tezisyonluk aynı zamanda bundan. İsa Aleyhisselam diri, Yahya Aleyhisselam şehit olarak gitti o böyle. Boğazı kesildi muhtemelenler. Koyun kesildi boğazını muhtemelen böyle. Kanı dinmedi böyle muhtemelen. Hep kanı kaynadı böyle, kanı kaynadı böyle. Sonra Allah'ın gazabıyla Roma girdi işte oraya böyle. Onların hepsini helak etti onlara böyle. İki peygamber. Cebrail dedi ki, bu İsa, bu Yahya dedi böyle. Onunla peygamber selamlaştı. Dediler ki, hoş geldin Salih kardeş. Ben kardeşim muhtemelen. Salih peygamberdi onlar muhtemelen. Yine oradan iki namur namaz kılındı. Üçüncü semaya gelendi. Orada Yusuf Aleyhisselam muhtemelen böyle. Yusuf Aleyhisselam orada. Aynı onunla birine selamlaştılar. İki namaz kılındı. Dördüncü semada İdris Aleyhisselam. İlk terzi. İlk olarak dikili giyen o muhtemelen böyle. İnsanın zamanına kadar dikilişli giymez insanları böyle. Yani kurtan derileri bir sarınır bunları böyle. O şekilde böylece. İlk olarak böyle yünden böyle örmesini, kumaş yapmasını bilen, bunu kesen, ölçen, şey yapan, tabi o zamana göre iptal olarak böyle. İlk olarak dikilik şey giydi, Aleyhisselam giydi muhtemelenler. O terzi muhtemelen böyle. Terziden piridir kendisi yani, Aleyhisselam böyle. O da gökyüzünde. Hatta o ölmeden çıkardı, sonradan vefat etti muhtemelen böyle. Uzun olan hikaye tabi böylece. Beşinci zamanı Harun Aleyhisselam, Harun. Musa'nın kardeşi. Altıncı Musa Aleyhisselam, yedinci semada İbrahim Aleyhisselam. Yine Peygamber Aleyhisselam selam verdi. Ne dedi o da? Hoş geldin Salih evlat. Salih peygamber. Dedi öyle dedi. Peygamber dedesi o muhtemelen böyle oldu böyle. Dedeleri ilk de bir dedesi yanı olmuş. Öyle Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bir de Beytül Mamur var, yedinci kat cemaatı. Beytül Mamur. Beytül Mamur önce dünyadaydı. Adem Aleyhisselam'ın önceki dönemde. İnsan yokken daha dünyada. Cinler yokken, yani melekler var o zamanlar böyle. Beytül Mamur, Kabe'nin olduğu yerde de böyle. Aynen bulunduğu yerde böyle. Aynı temeli böyle. Yeşil taş vardır Kerem Altı Muhtemelen'de. Yekpare bir taş vardır böyle böyle. Yekpare taş vardır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri daha peygamber olmadan önce Mekke müşrikleri Kabe'yi tamire kalkıştılar. Çok sel geldi. Tabi İbrahim yaptığı Kabe taş arası çamurdu harcı. Çok kuvvetli sel gelince bu harçlar eridi. Taş yıkıntı oldu filan. Bunu tamire karar verdiler. Kabe'tullah'ı. Dört kabile vardı. Her kabile bir duvarını örecek böyle. Ama önce yıkılması gerekiyor. Kalan kısmında böyle. Yıkma korkuyorlar muhtemelen böyle. Yıkma korkuyorlar. Seyyid bin Mugire derler sen yaşlısın. Sen bu bakayım bir kazma de bakalım. Bir şey olmasa biz vururuz bu şey böyle. O da korktu böyle. Yani çarpılırım diye. Niye korkuyorlar? Ebri ordusu, fil ordusu helak oldu ya. Onu biliyorlar. Yakın da olduğu için onun için korkuyorlar. Dokunma Beytullah'a. Velid bin Mugire. Utandı böyle. Herkes onu ileri sürünce Allah kazmaya şöyle kara kara gözü sarardı, kızardı, böyle bunaldı böyle. Gel bir kazma vurdu böyle, bir durdu böyle, baktı baktı, bir şey olmuyor böyle. Üç defa vurdu, geri çekildi böyle. Hadise vurun bakalım. Der ki, bu gece bekleyelim bakalım. Eğer sana bir şey olmasa, yarın yaparız dedim bunu da bu zamanda. Gece tabii geçti, baktı sabaha sağ çıktı. Bilet bilmiyor güre. Ona sabahtan tabağına şey yaptılar. Sonra temeline gelince, temelinde kalmak istediler. O zaman çıktı, böyle yeşil taş muhtemelen. Yekvari bir taş böyle. Öğretmen kalktılar, Mekke'de deprem oldu muhtemelen böyle. Korktu, bıraktılar bu şekilde böylece. İşte Beyt-i Mamur'un üzerinde olduğu temel, aynı temel üzerine bina kuruldu. Sonra Nuh tufanında o gökyüzüne kaldırıldı. Yalnız Hacı Esved taşı, o cennet taşıdır. Hacı Esved taşı, köşesinde Kabe'nin. Esved kara demektir ama aslında kara değil böyle. Yani kahverengimsi böyle, tatlı bir çikolata kahverengi renginde. Onun bir özel kokusu var muhtemelen. Üç tane koku sürülmüyor böyle. Kim bilir kaç yüz binlerce yıldan beri koku devam eder böyle. Mavi içerisinde, gümüşlü mavi içerisinde böyle, işte bir baş sığacak kadar içerisinde. Onun görevine muhteremler orada çekim yapıyor. Hacı Eftaş, çekim yapıyor muhteremler. Kim onun önünden geçerse, onu istilam deniyor böyle. Karşıdan selamlarsa, elini elini sürebilirse, müsaitse, öpebilirse, o da çekim yapıyor muhteremler. Yapılıyor. Mahşer'de, o da mahşere gelecek, orada çıkacak, bunlar meydana muhtemelen böyle, böyle. Hacı Esved taşıyor böyle. Bahtı Aleyhisselam Hazretleri, melekler onu tavaf ediyorlar. Beyt-ül Mamur'un iki kapısı vardı. Biri doğuda, biri batıda vardı. Şimdi Kabe'nin tek kapısı var, yalnız doğuda. Doğudan tavaf ediyorlar meleklere bunu. Her gün 70 melek geliyor, dünya günüyle. Tavaf ediyorlar. Bir kadar çıkıyorlar. Ama sıra gelmiyor melekler muhtemelen. Kaç binler, yüz bin yıldan beri böyle. Sıra gelmiyor onlara. Ondan sonra artı bitti. Ne bitti? Madde alemi bitti, madde alemi bitti, madde alemi muhtemelen. Artık madde yok, ondan sonra yukarıda muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam, Peygamber rehberi, mimendar. O beraber götürdü kendisini. Oradan geldiler. Nereye geldiler? Sidre-i Münteha deneyim. Sidre-i Münteha. Artık yedi kat gökler madde alemi. Yıldızlar, galaksiler ne varsa da bilemin ne varsa hep bunlar madde alemi bunlar. Onun yukarısı Sidre-i Münteha gelen bir yer. O kadar büyük ki Sidre-i Münteha denen o mekan, mahal bütün işin adı gökleri muhtemelen böyle. Öyle bir yer. Sidre, sidir ağaç anlamına gelir. Sidir ağaçtır yani böyle. Bir ağaç, ne bir dağ, tür ağacı böyle. Arabistan'da bu ağaç vardır. Adı sidir ağacı böyle. Sidir ağacı. Yaprakları biraz zeytine benzer gibi. Biraz da geniş yaprak zeytinden meyve veriyor. Meyvesi adı nebuk diyorlar Araplar. Nebuk. Kirazlama diyeyim. Ne diyeyim artık böyle muhtemelen böyle. Kırmızı sarımsı oluyor meyvesi. Yani içine çekirdeği oluyor. Kırmızı sarımsı oluyor. Çok tatlı oluyor benim muhtemelen. Nebuk diye meyve var böylece. Bunu çok severler. O Araplar burada böyle. Hatta muhtemelen kaldığım medresede o ağaçtan vardı. Kaldığım yer burada böyle. Bir Hacı Yusuf amcamız vardı biz Allah'a emanet eylesin muhtemelenler. Yani Eylullah'tan böyle. Boş yeri kendisi böyle. Dökülen nebukları parçalanmıyor yani böyle. Topladı bunları, çocuklara verdi. Aşağı kalpli çocuklara verdi böyle şey. Şimdi yine bir gün toplanmış, çocuklara veriyor. Tabii hemen kapışıyorlar, bunu kapışıyorlar. Fakat orada olmayanlar duyuyorlar. Ona geldiler şimdi kapıya. Ya ammi atir nebük. Kapı vuruyorlar. Dondan. Ya ammi atir nebük. Abi bize nebük ver, nebük ver. Nebük meyvesine verecek. Mafi, mafi diyor. Yok, bitti. Halas, mafi. Yok, anlamıyorlar. Yani. Mafi, mafi. Ente atir zeydep. Sen bunu verdin ama bize de ver. Diyorlar böyle. Sidre bir ağaç türü muhteremler. O ağacın büyüklüğünü bir Allah bilir, Cebrail Aleyhisselam bilir, Peygamber gördü biliyor muhtemelen. Ağacın büyüklüğünü muhtemelen böyle. Göklere sığmaz muhtemelen böyle. Ama ağaç odun değil ama. Odun değil ama, orada odun yok muhtemelen böyle. Kök yok, dal yok böyle. Orada yağmur yok, sulama yok muhtemelen böyle. Orada o Sidre-i Müntaha denen yer, Cebrail Aleyhisselam'ın makamı orası. Onun makamı orası böyle. Diyorlarımız oraya karaya gelince, asli suretine şeklen dönüştü. Dönüştü orada. Dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim makamım dedi burası. İleri geçemem. Buradan bir kare ile atarsam, yanarım dedi muhtemelen. Yanarım dedi böyle. Şöyle bir hadis-i şeride müslüme buyuruyor, Tirmizi buyuruyor muhteremler. Hadis-i uzun da İlehe yentehi ma yarucu minel erdi beyle yentehi bihim min fevkıha. Aşağıdan gökteler ne kadar ne geliyorsa, melek falan ne geliyorsa sizin müntehine gelebiliyor. Kırık eşeğe muhterem böyle. Onun üstteki meleği âlâ, melekut âlemi, gayb âlemi, esrar âlemi, sır âlemi böyle. Oradan ne gelirse varlık gelirse, melekler geliyorsa onların son dönem size müntaha aşağı inemiyorlar muhtemelen böyle. İnemiyorlar böyle. Yani onların yapısı buna göre böyle. Şimdi buna bir örnek verelim. İki deniz birleşiyor ama karışmıyor tabii. Biri Akdeniz, Atlantik Okyanusu değil mi? Gibraltar Boğazı'nda böyle. Akdeniz suyu da ağır, yoğun, daha tozlu, aştan akıyor böyle. Akıyor ama böyle maddeler. Atlantik Okyanusu üstten akıyor böyle. Yine karışıyor bunlar böylece. Ama karışmıyor muhtemelen böyle. Kaptan Cousteau, Fransız yeraltı araştırmacısı, bunları araştırıyor muhtemelenler, bakıyor Allah Allah. Akdeniz sularını alıyor, ısısını, yoğunluğunu, tuz oranını, oradaki canlı varlıkları, ne varsa zerreleri böyle hepsini tahlil ediyor. Ama Cebrail tabanında geçmiyor bunlar muhtemelen böyle. Altta sonra değil, buraya geçmiyor bunlar muhtemelen böyle. Hatta merak ediyor bu. Allah Allah, bu nasıl olur böyle? Derken bir Fransız profesöre soruyor arkadaşına. O diyor ki, şaşma ya, bu Müslüman'ın kitabında var bu diyor böyle benim muhtemelen. Konu var benim muhtemelen böyle. Konu inceliyor ki Rahman suresinde var, Furkan suresinde var bu konu muhtemelen böyle. Şu, girmiyorum konuya. İki denizi Mevlam salıyor, akıyorlar. Buna karışmam be. Benim berzahun layeb güyan. Benim berzahun layeb güyan. Bunu görünce iman ettim muhtemelen böyle. Ne geldi muhtemelen böyle. Yani Kur'an bak muhtemelenler ta orta çağda gelen Kur'an-ı Kerim ancak bilim yeni buldu bunu böyle. Bir de Mende Boğazı var. Kızdeniz'de alt takım Hint takım birleştiği yer böyle. O da bulundu böyle. Yani ancak bilim daha bunu 50 sene önce buldu. Kur'an-ı Kerim bunu haber verdi böyle. Böyle karışmadığını bunların böyle. Yani bu örnek verdim. Sidre-i Müntaha'da da madde öbür alem birbirine karışmıyor bunların muhtemelen böyle. Karışmıyor böyle. Yavrası dedi ki, ya benim buram, makam burası. Bir adım ile atarsam yanarım böyle. Aş cezbe. Kaldıramıyor muhtemelen. Yani manevi gayb alemi, meli-i âlâ alemi onu Cevrâs'a kaldıramıyor. Yanar muhtemelen böyle. Yanar böyle şey. Bir evliyullah'ın biri, ismini şu an hatırlamıyorum muhtemelenler, cezbe ile evliyalar cezbe ile çok kısa zamanda bir şey olur cezbe ile böyle. Cezbe ruh Allah çekilmesi böyle. Aşk cezbeye gelme. Kendine geçme böyle. Bilmez onu kendisi böyle. Yanları böyle hatta böyle. Cezbeye giriyor. Öyle bir Allah diyor ki böyle. Kendine biniyor anda böyle. O da çok bileme fırlama yapıyor. Büyük makamlara geçiyor böyle. Ama o makamın aşkını kaldıramıyor ama. Çıldıracak mıdır böyle? Yanıyor böyle orada. Çıldıracak bu şekilde. Allah'ım benim hali al bu hali böyle. Allah'ım ben de böyle. Ben ama biliyor ki kulum ben verdiğim alman kuluna böyle. Böyle onu o hale yerleştirdi muhtemelen bu şekilde böyle. Cebrail aleyhisselam kaldı muhtemelen böyle. Ya Muhammed, buradan bir kat atarsam yanarım diyor muhtemelen böyle. Peki kardeşim ben ne yapacağım şimdi burada? Rehber oydu böyle. Ben ne yapacağım burada? Rabbim senin davetin Rabbim. O diyelim yapar böyle. Onda geldi ref. Yatak. Cennetten geldi yatak muhtemelen. Yemişin cennet ipeğinden yüzü astarı nur gibi kokan ama büyük, çok büyük ama. Kimin kadar büyük böyle. Geldi ama konuşuyor. Ya Muhammed, sen kendini garip zannetme bu yerlerde. Rabbim seni burada terk etme burada. Bin üzerime uzan, ben seni götüreceğim muhtemelen böyle. Resrefe bindi, onun üzerine bindi. Onun üzerinde artık Cebrail Aleyhisselam'ın çıkamadığı yerler. Ya bırakalım diğer peygamberleri, bak mıdır? Bırakalım diğer peygamberleri, Cebrail Aleyhisselam bile ileri geçemediği o makam mevkiler böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam bunları cezbe ile Aleyhisselam böyle. Sirüsü dönüyor buna. Cezbe aslında bunları böyle. Açtı böyle. 70 bin perde nurdan sırı böyle. Bir perden çıkıp perdeye böyle. Yani halden hale böylece. Nereye geldi muhteremler? Kabe Kavseyn deniyor muhteremler. Kabe Kavseyn. Kabe miktar, ölçü. Kavseyn, kavs yay. Kavseyn bunun teşnihisi, iki anlamına böyle. İki yay miktarı anlamına geliyor. Evetna. Hatta daha da yakın. Etna daha yakın. Tabi bu nedir? Bir sır-ı ilahi muhteremler bu böyle. Yalnız bir Eylülullah'ın biri bir eserinde okudu muhteremler. Kendi bunu yazmış böylece. Birisi yay yarım daire. O katıma geldi böyle. Kirişi vardı bir çekilir. Yarım daire böyle. Şöyle buyuruyor. İki yay. Yani geldi mi ne oluyor? Bir daire tamam böyle. Daire tamam böyle. Yani peygamberimizin seri sülükü manevi yolculuğu artık bu daire tamamlandı anlamı geliyor tamam böyle. Bir anlamı bu. Daha kimre kaç bir anlamı var mı tamam böyle. Onu ancak peygamber bilir tamam böyle. Bilemiyoruz tabi bunlara böylece. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık dünyadan tabii koptu. Her bir perde aşarken manevi makam açtı peygamber. Peygamber olduğu halde, Hatem-i Enbiya olduğu halde böyle, Habib-i Kibriya olduğu halde, peygamberlerin de peygamber olduğu halde o kadar bir makam aldı ki daha bitiyor ki Allah katan makamlar. O kadar makam aldı muhteremler. Cennet-i mümin alacağı makamların tabi çok daha fevkinde böyle muhteremler. Peygamberimizin her bir zerresi, her bir hücresi, her kanının damlası muhteremler, her duygusu sırf Allah aşkına yandı böyle. Her şeyi geçti, her şeyi geçti. O hale geldi ki artık Mevlamızı görebilecek bir duruma. Haş Allah orada anlamına gelmiyor muhtemelen böyle böyle. Ancak o makamlar çıkması gerekiyor. Dünyada bile kutsal makamlar var. Dünyada bile mekanlar var kutsal. Mesela Medine-i Münevvere, Kudüs-i Şerif, Mekke-i Mükerreme, Harem-i Şerif, Arafat. Nasıl ki böyle kutsal makamlarsa bunlar, gökte de kutsal makamlar var muhtemelen. O makamları açtı, geçti ve Rabbimize Peygamber selam verdi muhteremler. Tabi Esselamu Aleyke denmez muhteremler. Çünkü selam dua. Selamet dileme. Yani Allah selamette ol. Sana selamet versin. Kim verecek Allah Celle Celaluhu? Bunun için Peygamber şey buyuruyor muhteremler. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü ettehiyat anlamı geliyor. Ettehiyat, bütün varlıkların sözlü ibadetleri. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her gökte meleklerin zikrini gördü muhteremler. Dünya Allah diye dönüyor, yıldız Allah diye dönüyorlar. Her bir zerre, her bir atom, bütün melekler her bir Allah tesbih ediyorlar. Mevla zikrediyorlar muhtemelenler. Hani bunu sayın Allah bilir Mevla. Öyle buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Bütün bunların zikirleri, söz zikirleri Allah'a ait, onun hakkıdır böyle. Ve salavat. Bedensel ibadetleri. Tabi melekler de rükû yapıyorlar, secde yapıyorlar, teheccüd yapıyorlar, melekler yapıyorlar, insanlar yapıyorlar, cinler, insan, melekler yapıyorlar. Ve tayyibat, bu dünya mahsus, mali ibadetler. Lillah Allah'ın hakkıdır. Yani üç şey, tevhiyat, salavat, tayyibat, üç şey muhtemelenler. Rabbim aldı Peygamber'in selamını şimdi, o da ne yaptı? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Rahmetullahi berekatü. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Esselamı etiyatının karşılığı. Eyyühen nebiyyü lillahın karşılığı. Ve rahmetullahi berekatü. Allah'ın rahmeti bekleyin. Üzerine olsun bu durumlar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi o makamlar muhteremler yani bir hikaye gibi anlatılamaz bunlar tabi. Dedim az evvel de Hatice Validemiz vefatında yaşanmayan bilinmez bunlar. Yaşama gerekiyor bazı şeyleri. Ama onları yaşayamayız bizler böyle. Peygamber yaşayamazlar. Ama bilelim ki öyle bir kutsal bir hal makam ki yani cennetin çok fevkini bir makamda böyle. Peygamberimiz o anda aklına geldi ki diğer peygamberler namaz kılıyor Kudüs'te. Ümmeti aklına geldi. Onun aklına geldi. Onunla mahrum kalmasın bu duadan. Dedi, Esselamu aleyna. Allah'ım senin o selametin, dünya selametin bize. Kim onda bize? Peygamberlere. Ve ala ibadü salihin. Ve ala ibadillahi salihin. Bütün salih kullar olsun. Bütün salih kullar olsun böyle. Önceki ümmetlere, önceki peygamberlere kim olsun olsun böyle. Kim Allah'ın salih kulu ise hepsine Miraç'tan selam atın böyle. Peygamber duası Allah huzurunda. Kim Allah'ın salih kulu ise, kim salih kulu? İbadetini yapan haramdan sakınan muhtemelen böyle. Haramdan sakınan muhtemelen böyle. Sigara ağzına koymayan muhtemelen böyle. Ağzına dudakla koymayan ağzına sigarayı muhtemelen. Mübarek ağzına. O ağız elham okuyor namazda. Allah diyor ağız. Dil Allah diyor muhtemelen değil mi öyle? Allah diyen bir ağzı dudak arasına ağzına sigarayı muhtemelen böyle. Çek onu sen bakalım adam. Bütün dünya bile ittifakla bunu zarar diyorlar. Öldürücü diyorlar muhtemelen. Ona sakınma gerekiyor. Yani günahtan sakınan gözünü, dilini, midesini, her şeyini sakınan günahtan, ibadetten güzel yapanlar, ihlas yapanlar salih bunlar böyle. Cebrail Aleyhisselam duydu bunu tabi oradan. Ona veren duyuruyor bunu tabi böyle. O dedi ki bunun üzerine onlar bütün melekler, bütün melekler yani tabi yeri bırakın baktığında bütün melekler böyle dediler beraberce eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü böyle. Mevlam peygamberimize orada muhteremler vahyetti böyle konuşuyor böyle böyle il abdühü ma evha fevher ile abdi maifa. Rabbim kulunda buradaki vay ilham anlamına gelir böyle. İlham ile yani sessiz konuşma bu tabi ilahi bir vahiy, ilham ilahi. Bu zamanla kayıtlı değil muhteremler zamanla. Şimdi mesela bir insan bir şey anlatacak. Ne diyor diyorum zaman geliyor, yolda rast geliyorlar, bir şey soruyor. Şimdi diyor zaman kısıtlı, benim işimde acele, burası müsaade değil, şu anlatırım. Hem anlatıver, olmuyor. Bak zaman olmuyor. Kelime kelime böyle. Kelime kelime, kelime kelime, kelime kelime. Bazı olay vardır ki bir saat, iki saat sürür. Böyle. Fakat bu manevi ilhamda ise bir anda milyarca kelime bir anda yükleniyor. Bir anda yükleniyor böyle. Kelime böyle yükleniyor böyle. Bir anda böyle. Fevhayl abdîm mâ evhâ. Bak. Mâ evhâ. Buradaki mâ var ya, mi mâ. Bütün sır mâ'da böyle. Fevhâ. Fe-i takibiye. Hemen Allah vahyetti. İle abdihi kulu Muhammed'in Aleyhisselam Hazretleri'ne ma o şeydir ki evhan. Ne vahyetisi böyle. Onu Allah biliyor. Ömrü böyle. Ne kadar sır varsa muhtemelen böyle. Dünyada kimler gelecek, kim yaşayacak, ölümleri, kalımları, kimin kabri nerede, mahşerler, kıyametler, cennet, hayatı bir de hepsi böylece. Yani bilir onu muhtemelen böyle. Bilal peygamberimize. Sonra orada peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne hediye verildi ümmetine. Ne verildi? 5 vakit namaz muhtemelen. Ondan Mekke döneminde namaz yine vardı. 5 vakit değil de gecelerde namaz kılınırdı böyle. Gecenin 1/3, 2/3 ya yarısı namaz kılınırdı, geceleri namaz kılınırdı. 5 vakit namaz. Ama önce 50 vakit olarak farz kılındı. 50 vakit böyle. 50 vakit. 24 saatte 50 vakit. Yani aşağı yukarı yarım saatte bir namaz. Bir namaz muhtemelen böylece. Neden? Ancak bu insanı kurtarır. Evet, işim gücüm var. Ah insan, bilsek muhtemelen der. Bilemiyorsun muhtemelen böyle. İş kalacak muhtemelen der. Ev kalacak. İşleri kalacak muhtemelen der. Beden de çürüyecek muhtemelen der. Namaz giriyor mezara mı muhtemelen bilsek böyle. Yani insanın olgunluğu kemale gerçekte 50 vakit namaz yanacak mümkün böyle. Kurtuluş. Onun sevabıyla böyle. Peygamber tabi sevindi 50 vakit namaz ümmeti için böyle. Büyük bir ikram. Hediye ümmetine böyle. Bol sevabı. Mahşerde fazla beklemeyecekler mahşerde. Kabirde alıp çekmeyecekler böyle. Dönüşte Musa moradı. Ne oldu ya Muhammed? Böyle böyle. Dedi ki kardeşim Muhammed dedi Musa. Kardeşi peygamberler. Kardeşim Muhammed. Ben hiç uğraşayım bir insan kavmiyle, ümmet yapamazlar bunu, ahir zamanda yapamazlar bunu dedi. Sen Rabbine yalvar dedi, biraz indir bunlar sonra peygamberimde. Rabbim peygamberimde Mevlam'a yalvardı, 10 rekat indirdi, 40. Tekrar yalvarıyorlar, 30, 20, 10'a indi. Yine hep yalvarınca 5'e indi bu türlü böyle, 5'e indi. 5 vakit namaz, 24 saat Allah kulunu yaratmış bunun için. Yaradan Allah geleceğim sen be. Ömür veren Mevlam böylece, zamanı yaratan Mevlam 24 saatte 5 vakit namaz. Çok az kaldı şu peygamber gözünde muhtemelenler. Ya bu yeter mi acaba ümmetime bu? Bu gıda yeter mi, manevi gıda yeter mi acaba böylece? Üzüldü ama bir daha böyle. Buyurdu Mevlam, bak Arş-ı Habibim, ne yazıyor orada? Kim asıl yaparsa ona vardır, onun müslimi. Bir aşı emsali ya. Necmi hasenet değil, böyle aşı emsali ya. Her bir hasene-i sevaba birebir yok. Eğer kabul olmuşsa ama, eğer Allah'a kabul olmuşsa, birebir yok. Bir aşı emsali 10 katı başlıyor böyle. Bu tabanı bu benimler. Daha güzel kılmışsa, daha yukarı çıkıyor muhtemelen böyle. İnsana mesela serum takılır, içine ağrı kesici koyarlar, antibiyotik koyarlar, şunu şunu koyarlar, çok şey karıştırır değil mi muhtemelen böyle be? Tek serum göründür, namaz da böyle muhtemelen bak, namaz muhtemelen. 5 vakit namaz, son hudud böyle, tabanda en son sınır, 5 vakit namaz. Ama Allah'ın rahmeti gazabına geçtiği için, benim onu 10 katıyla katlıyor, en aşağı 10 kata katlıyor, 50 vaktin sevabı kişiye veriliyor muhtemelen. Yazık. Namaz kılmıyor muhteremler böyle. Yani işim var. Ah muhteremde ah. Azrail gelecek değil mi muhteremde? Gelene. Anında gelecek yanına. Bakın ne zenginler değil mi? Türkiye'nin zenginleri mesela muhteremler. Holding sahipleri değil mi? Böyle bak. Hemen düşüyor diyor muhteremler. Biliyor hepimiz muhteremler böyle. Onun da işi var değil mi muhteremler? Holding'in patronu. Holding muhteremler. Sırrı bilmiyorum benim şey. Hesabım bile muhtemelen böyle. Bak, koşu yaparken yanında doktoru da var. Koruması yanında var. O şekilde namaz kılarsan benim işim de işte ibadetim muhtemelen böyle yaptı. Ama muhtemelen beş vakit namaz muhtemelen böyle. Evlatlarımıza bunu emredelim muhtemelen. Beş vakit namaz muhtemelen böyle. İllaki namaz, namaz muhtemelen böyle. Yine Peygamber'e iki ayet verildi. Bakara'nın son iki ayeti. Amin Resulü'yle başlıyor. Amin Resulü'yle başlıyor muhtemelenler. Amin Resulü'yle başlıyor. Bu verildi. Orada verildi. Tabi tekrar bu dünyada geldi ama vahiy gitti, tekrar geldi ama böyle. Gelmese o zaman Kur'an'da olmazdı bu kadarıyla. O zaman da gayrim mektub deniyor. Gayrim mektub vahiy olmuş oluyor. Yine geldi dünyada. Amin Resulü'yle. Kim gece okursa bunu yatmadan önce o gece yeter ona. Yani baş yapılmasa bile yatamam bile. Her insan okuması bunu her muhtemelinde. Camide okuna ayrı, kişi kendisi bunu. Ama camide okur, evinde okur, okuması bunu lazım muhtemelinde. Amin. İki ayet-i kerim muhtemelinde. Amin Resulü böyle. İnşallah imkan olursa onu yaparım sohbetin bir akşam inşallah. Amin Resulü inşallah böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen tabi oradan döndü gene Cebrail'e geldi. Cebrail'e beraber yine Kudüs'e geldi muhtemelen. Kubbe-i Sahra'ya. Burada, Burak orada bekliyor. Orada bir halka bağlanmıştı Burak orada. Burak oldu. Burak'a bindi. Oradan yine Mekke-i Mükerreme'ye geldi ve Ümmü'nün evine. Tabi Peygamber o anda maneviyat olduğu için Cebrail ile beraber duvarsız şeysi işte girdi oraya böylece. Şimdi sabah oldu, Ümmü'nü sordu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece bir şey gördün mü öyle, rüya falan bir şey gördün mü? Var mı yine bir haberin öbür alemden? Anlattı ona böyle. Gece gittin işte, önce Kudüs'e, Mekşit-i Asa'ya, iki yata namaz kılıklarına cemaatle, o gökte çıktılarını dedi ki öne baktı Ümmü Hani amca kızı yani amcasının kızı dedi ya Muhammed dedi böyle sakın bunu kimseye söyleme bunu sen böyle inanmazlar böyle yani bunu akıl mantık almaz bunu dedi böyle tabi akıl mantık almaz tabi insanlar insanı yaratır mı akıl mantık yaratamaz ki ya Sübhanellezi var ama ya Allah yaratmadı. Peygamber diyor ki ben vazifeliyim. Sorana bunu söyleyeceğim bunu muhtemelenler. Evden çıktı. Harim Şerif'e geldi muhtemelenler. Yani Kabe olduğu yere geldi. Tabii düşünün ki yani normal bir insan bile güzel bir rüya görse insan güzel rüya görse ne gibi mesela peygamberimize ben nasip etse hepiniz işte muhtemelenler bir insan peygamber rüyada görse, o kişi o günü hep o etkisine kalır. Etkisine kalır muhtemelen böyle. Peygamber Hazretleri yedi kat gektiri açtı, bu alemi gezdi, evreni gezdi muhtemelen böyle, maddi alemini gezdi, neler neler gördü muhtemelen. Neler neler gördü böyle, cennet içine girdi, gezdi muhtemelen de. Cehennemi de gördü muhtemelen de. Ama cehenneme girmedi. Gökten onu gözlerini gösterdiler böyle. Hatta bir taife gördü, yani bir toplum gördü böylece. Karınları şişmiş ama şeffaf karınları içi yılan dolu. Sordu Cebrail, kim bunlar? Bunlar bizim faizine bunlar. Faizine bunlar bizim muhtemelen böyle. Cennete gelsin muhtemelen, cennete yaparsın böyle. Cennete girince baktı, Bilal Habeşi'nin ayak sesi duyuyor muhtemelen. Papuç sesi duyuyor. Bilal Habeşi muhtemelen böyle. Bilal Habeşi'nin papuçun sesi muhtemelen böyle. Önünde geziyor böyle. Cennette. O anda kendisi Mekke'ye mükerremede Habeşi köle ki tabi azat oldu elhamdülillah. Ruh orada muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir köşk gördü. Melekler daha yapıyorlar. Dünyadan gidiyor yapıyorum ben. Malzeme dünyadan gidiyorum. Var mı zaman böyle? Dünyadan gidiyorum malzeme ben. Millet yapıyorlar. gözleri kamaştıran bir köşk ama böyle. Yakuttan, zümrüt, inciden, mercandan böyle, kırmızı, yeşil böyle, taşlardan böyle, altın, gümüşleri böyle artık gözleri kamaştıran, o kadar büyük göz, ucu ucu görünmüyor böyle. Sonra peygamber meleklere, kim bu köşk? Dediler, ya Resulallah bu Ebu Bekir'in köşkü. Ebu Bekir'in köşkü baktığında böyle. Daha gönderiyor ama, bitmemiş de yapıyor adam. Daha böyle üst katlı, üç çıkıyor bana böyle. Yine gezdiği bir köşkü daha gördü böyle. Bu kimin köşkü? Öbürü Faruk'un köşkü muhtemelen böyle. Yani peygamberimiz hepsini gözünde gördü muhtemelen böyle. Gözünde gördü böyle. Cenneti hepsini gözünde gördü. Şimdi dışarı çıktı. Nereye gidiyor bu konuya? Tabi bunları yaşayan bir beşer insan. Düşün ki nasıl bir halde mağlubiyatta böyle muhtemelen. Ruhsal bir halde mağlubiyatta başka farklı bir halinde böyle. Başı aşağıda mütevazı şekilde bir kere oturdu. Ebu Cehil denen kafir gördü yanına geldi. Alay etmek için. Ya Muhammed dedi, var mı gene bir şana gelen bir var mı şeyde bir dinledi böyle. Haşa yani şeytanın sana bir şey getirin diye böyle. Tabi söyleyecek bu dönemler. Ebu Cehil, bu gece Cebrail Aleyhisselam geldi, beni buradan aldı, Kudüs'e gittik, Mescid-i Aksa'ya gittik. Orada namaz kıldık, oradan gökyüzüne çıktık, yine Kudüs'e geldik, buraya geldi bu şekilde, anlattı tabi, ayrıntı anlattı bu şekilde. Ebu Cehil de anlatma başlarken, gelin gelin gelin buraya. Çağırıyor müşrikleri, gelin gelin, baktı diyor bu. Baktılar, tabi akıl, mantık, yani hayal gücünü çatlatıyor böyle. Kalksan gece, gecenin az bir zamanında Kudüs'e git, şu bu derken böylece aklına geldi. Dedi ki gidelim Ebu Bekir'e. Ebu Bekir'e Kudüs çok gitti, tüccardır, akıllı insan, hesap kitabını bilir. O bu Muhammed aldanmış, bak bunu bir duysun bak ne diyor bakalım böyle. Evine geldiler, ya Ebu Bekir, çıktı ne var? Baksan dediler ki senin sahiben dediler, yani arkadaşın anlamına geliyor. Peygamber için. Bak ne diyor? Ne diyor? Bu gece güya Kudüs'e gitmiş, Mescid-i Aksa'ya gitmiş, namaz kılmış, göklere çıkmış, yine buraya gelmiş şekilde. Yani de böyle bir şey olabilir mi dedi böyle. Şöyle diyorum. İnkâne katkâle zâlike fevbi sâdûkun. Önü sordu Ebu Bekir'e. Ya Ebu Bekir sen gittin mi Mescid-i Aksa'ya? Biliyorlar gittin. Gittim. Peki buradan ne kadar sürer gidiş geliş oraya böyle? En hızlı bir ay sürer. Yani 20-20 gidiş geliş ama insan hızlı gitsin ancak en hızlı bir ayda gidip gelinir böylece. Onun durumu söylerler. Dedi ki böyle bir söylüyor serindirilir işte peygamberin. İnkâne katkâle zâlike fevbe sâdûkun. Eğer o bunu demişse doğrudur dedi böyle. Doğrudur böyle. Demişse böylece. Allah Allah dedi. Ya bu da İnanır buna bu şekilde. Geldiler, peygamberleri anlattı. Böyle bu şekilde böylece. Dedi ki Ebu Bekir eşhedü enneke Resulullah hakkan. Eşhedü. Ben şahit ediyorum ki dedi. Sen Allah'ın hak Resulüsün dedi benim derimler. Buyurdu peygamber. Ve eşhedü enneke es-sıdık hakkan. Peygamber dedi. Sen ben şahit ediyorum. Sen hakikaten sıdıksın bunun böyle. O adı kaldı ya, bir sıddık kaldı muhtemelen. Sadakat de böyle, bağlı. Bu şekilde. Demek ki iman etmeyen muhteremler edemiyor. Tabii ne yazık ki kendi kaybediyor muhteremler böyle. Kendi kaybediyor. Ondan çıktı azapları şu anda kabirlerinde. Hele o az saatteki müşrikler muhteremler böyle. Onların pişmanlığı daha bizden fazla. Bu zamanımızda muhtemelen böyle. İmkanları varken böyle, mucize gördükleri halde böyle, imkanları varken iman etmemeleri ondan azabı daha fazla olacak böyle. Hem vicdan azabı böyle, vicdan azabı böyle, kendi kinecekler böyle. Neyi memnun kaçırır fırsatlarından böyle. Şu gün olacak bu şekilde. İşte elhamdülillah bu gece muhteremler hiçbir peygamber nasip olmayan Cebrail'e çıkamadığı böyle. Gayb alemi, esrar alemi, melekut alemi, cebrut alemi bunlar böyle. Öyle alemler Peygamber bunlara böyle cezbe hepsini geçti, serüsülük yaptı. Artık daire tamamlandı. İmanın zirvesine geldi muhtemelenler. Geldi. Üç melam buyurdu. Amender Resulü. Bak muhtemelenler. Muhtemelenler. Ezan okudan muhtemelenler. Ben yoruldum geçti ama bu gecenin hürmetine inşallah muhtemelenler. Bir dakika gayet inşallah. Yani bu amin Resulü iki kelime var mı? İki kelime muhtemelenler. İnsanın beş diyor vallahi muhtemelen. Amender Resulü. Amen'e iman etti. Kim bunu? Allah buyuruyor. Er-Resul. Resul-i Kibri Aleyhisselam böyle. İmanın, onun imanın tam kemal buldu. Temal buldu böyle. Neden? Mesela bir inanıyoruz şimdi. Melekler vardır. Melekleri beraber yaşadı. Gördü hepsini muhtemelen böyle. Peygamber haktır. Kendi peygamber muhtemelen böyle. Ahireti gördü. Cenneti gördü. Cehennemi gördü muhtemelen böyle böyle. Mevlamızı gördü muhtemelen böyle. Bakınız, Amen Resulü iki kelime muhteremler. Yani bütün sır şifre burada böyle bak. Yeter bu yasa böyle. Amen Resulü, Er-Resulü, lam tarifi bu. Belli Resulü, o peygamber. Peygamber, onun imanı tam tekmil, kamil iman böyle. Kim son bakamı çıkamaz muhterem böyle. Melekleri iman. Meleklere beraber. Meleği aleye çıktı muhtemelen böyle. Melekler çıktı böyle. Cennet içine girdi, gezdi muhtemelen. Cehennemi gördü muhtemelen böyle, böyle. Her şeyi gördü. Kabiliyetini gördü. Hepsi bunları gördü. Yani tekrar muhtemelen. Arkadan vel müminin geliyor. Tabi size anlatmayacağım. Vel müminin. Buradaki vav atı dedim buna. Peygamber imanı atfen. Ona bağlı olarak böyle. Müsakil de benim. Böyle. Böylece. Elhamdülillah muhteremler, bu gece burada camide geçti vaktimiz muhteremler böyle. Bir gün Sulu Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'a meşride geliyor, soruyor. Buyurdu ki, kardeşim Cebrail, sen bir insan olsaydın, dünyada yaşasaydın ne yapardın? Dedi ki, kardeşim Muhammed dedi. Kardeşim dedi muhteremler. Kardeşim Muhammed dedi böyle. Zorunlu kalmayınca dışarı çıkmazdım. Hep emrim meşide geçerdi böyle. Meşid Allah'ın evi. Buradaki insan Allah'ın misafiri. Beytullah. Beytullah. Ya. İnsan Allah'ın misafiri. Dedi ki meşide giren insan Allah'ın misafiridir. Adım attım oraya. Allah'ın kulu Allah'ın misafiridir. Haşa Allah misafirine boş çıkmaz. Şeyimiz muhtemelen böyle, muhtemelen böyle, böyle. Yani en kıymetli geçen dünyadaki zaman en kıymetli zaman, camide geçen zaman muhtemelen. Allah'ın evi. Misafire muhtemelen burada. Elhamdülillah bu akşam, akşamı kıldık burada. Elhamdülillah muhteremler. Elhamdülillah Rabbimin izniyle miracı anlatmaya çalıştık. Tabii anlatamadık muhtemelen. Anlatamayız. Bunu peygamberler anlatamazlar diye peygamberler. Ama işte bir karşılayan bir bakış da olsa böylece, o atmosfer biraz girmek içerisine, onu yaşamaya çalışır muhteremde elhamdülillah. Yansı yıkıladı inşallah muhteremde inşallah. Allah hepinizin mübarek kanını mübarek eylesin muhteremde. Rabbim İslam'ın bunu hayırlı mübarek eylesin inşallah. İnşallah artık İslam alemi yıldızlar parlayacak inşallah yakında muhteremde böyle böyle. Çünkü bir şey zirveye çıktı mı onu artık zavallı başlar muhteremde böyle. İnşallah İsrail içten parçalanacak muhteremde. Hatta 12 kabile içti Yahudiler. 12 kabile onlar muhteremde. 12 kabile bunlara böylece. Eğer İsrail'in dış torunu olmasın, onlar birbirine boğuşurlar muhtemelenler. Devamlı onlar birbirine boğuşurlar onlar böylece. Bu devamlı dış sorunları, yani savaş ortamı, onları bir at duyuyor böyle muhtemelen. Duyanlara böyle. İnşallah İsrail işten parçalanacak muhtemelenler. Bir zamana gelin inşallah Teala. Allah'a emanet olun. İllahi Teala Fatiha.